Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Επιστρέψαμε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε. Ευχόμαστε να είστε κι εσείς καλά όπως και εμείς. Θάνο, τι κάνεις? Να δώσω την απάντηση που δίνω στον αέρα ή την απάντηση που δίνω ιδιωτικά? Καταρχάς, με σοκάρει το ότι δίνεις διαφορετική απάντηση στον αέρα και διαφορετική ιδιωτικά. Αυτό που διαφημίζουμε στον κόσμο είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά ανάμεσα σε αυτά που λέμε με κλειστά ή με ανοιχτά μικρόφωνα. Είμαστε αυτοί που έχουν ξεχάσει ανοιχτά τα μικρόφωνα μονίμως. Αυτό έχει συμβεί. Εντάξει. Με στο χαμό εδώ πέρα. Πολύ λογικό. Ναι. Όχι, η απάντηση που δίνουμε ιδιωτικά με τον Κωνσταντίνο είναι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Πώς είσαι, Κωνσταντίνε? Δεν. Μπιπ. Εντάξει. Αυτό λέω. Ή μέτρια. Ναι, μέτρια, το οποίο θεωρείται πολύ θετικό. Ναι, μέσα θα πείτε πώς θεωρείται θετικό το μέτριο, αλλά... Σε σχέση με το χάλια. Βεβαίως. Ναι. Είναι πώς βλέπεις το ποτήρι. Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα μου το είπε μόνος του ο Θάνος, με δική του πρωτοβουλία. Λέει μέτρια. Αλλά και το μέτρια, μια χαρά είναι. Που λέει, μπράβο, αυτό είναι. Νιώθεις ότι, νιώθεις ότι όλη αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ πέρα δεν πάει χαμένη, καταλάβατε? Mm-hmm. Νιώθεις ότι πραγματικά σιγά σιγά δημιουργείται ένα μικρό ρεύμα, ένα κίνημα, μια θάλασσα ανθρώπων οι οποίοι θα γκρινιάζουν, θα μιζεριάζουν καθημερινά, χωρίς σταματημό, χωρίς ανάπαυλα, χωρίς ενοχές, χωρίς αυτοσυγκράτηση, χωρίς χαλινό. Λοιπόν, καλησπέρα. Μας λείψατε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και εμείς σε εσάς. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο, το οποίο πρέπει να παίζει, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, πώς περάσατε? Πώς περάσατε? Δηλαδή, εμείς τα είπαμε. Πώς περάσατε τις διακοπές σας, θα ξεκινήσουμε έτσι, ναι. Κάνατε τη μεγάλη ζωή? Δηλαδή, πήγατε στα χωριά σας. Είχαμε την μεγάλη έξοδο των Αθηναίων, που ήταν η είδηση των δύο τελευταίων εβδομάδων. Που ήταν ένα δείγμα ευμάρειας, το ότι ο άλλος αφήνει για δύο μέρες την Αθήνα, για παράδειγμα, και πάει στο χωριό του. Και λες, κάτσε ρε φίλε, τα βρήκες τόσα λεφτά? Γκρινιάζεις όλη μέρα μύρλα εδώ πέρα στο Facebook, εκεί στις εκπομπές, στα YouTube, για, με αυτούς εκεί που μιλάνε, δεν ξέρουν τι λένε. Και μετά πετάς έτσι τα 20 ευρώ στα διόδια, σαφίδινες εκεί πέρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Αυτό πάντοτε γίνεται. Χρησιμοποιείται δηλαδή έτσι, ως ένα δείγμα ευμάρειας. Δεν το παίζουν οι ειδήσεις, ακόμη και όταν δεν το λένε ρητά έτσι, σου δείχνουν αυτά τα πλάνα εκεί πέρα, κόσμος λέει. Οπότε μπορεί να πει ο άλλος, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι τι είναι όλοι αυτοί, πού βρήκανε λεφτά όλοι αυτοί να πάνε στο χωριό τους. Mm-hmm. Εντάξει, όλος δεν έχει βάλει κολοκάτω το μεταξύ. Το ψάχνουμε, δεν έχει κάτσει Παρασκευή ούτε για δείγμα. Ότι τη Μεγάλη Παρασκευή δεν κάθισε λίγο να ξεκουραστεί, αλλά... Σου λέει τώρα, για να τρέχουν όλοι αυτοί από εδώ και από εκεί, καλά θα πάει η οικονομία. Θα έχουμε τέτοιες αναλύσεις και ειδήσεις. Mm-hmm. Θα δείτε ότι όντως πάει πολύ καλά η οικονομία. Θα εξηγήσουμε. Το νιώθατε, το ξέρουμε. Το νιώθατε, το... Αισθανόσασταν. Το αισθανόσασταν. Το πλέον είναι για, για προηγούμενες γενιές. Το βίντεο. Είναι, το βίντεο. Είναι λίγο παλιό. Είναι το 14 πλέον αυτό. 14. Το 14 δεν είχαν γεννηθεί αυτοί που είναι τώρα στο chat εδώ πέρα, δεν είναι. Μόλις στη Θερμοκοιτίδα ήταν το 14. Ναι, λοιπόν, θα σας πούμε όλα αυτά που σας απασχολούσαν αυτές τις μέρες που τα ακούγατε και λέτε «Αχ, να είχαμε τη φάρμα να τα σχολιάσουμε», έτσι δεν λέγατε? Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που, όπως νιώθεις μετά από έναν χωρισμό, μετά από μια απώλεια, mm-hmm, τραγική, ναι, νιώθεις αυτή την έλλειψη. Λες, αχ, να ήταν εδώ να το σχολιάζαμε. Ο Πουλής. Και ο Καμίλαλης. Α, ναι. Καταλάβατε. Οπότε αυτό ξέρουμε ότι το νιώθατε όλες αυτές τις μέρες. Ακούγατε δηλαδή την επικαιρότητα και λέγατε, αχ, να είχαμε τώρα φάρμα να ακούσουμε τι θα είχαν να πούν γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά θα τα καλύψουμε όλα τα κενά. Περίπου. Μαζί. Μαζί. Τι σε νοιάζει τώρα, τι θα κάνω, θα σου πούνε τώρα, δεν καλύψατε αυτό? Πες, Θάνο. Έτσι είναι οι σχέσεις. Ψέμα και παρηγοριά. Ψέμα και παρηγοριά με τον Κωνσταντίνο Πουλή και τον Θάνο Καμίλαλη. Οπότε τους το λέμε και εμείς ότι όλα αυτά που σας απασχόλησαν αυτές τις μέρες θα τα καλύψουμε μαζί. Οπότε, Θάνο, θα τα πιάσουμε ένα-ένα, πολύ συστηματικά, πολύ μεθοδικά, ναι, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά. Όλα αυτά που δεν ξέρατε πώς να διαχειριστείτε. Δηλαδή, ακούσα Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ξέρεις όμως τι να νιώσεις. Γιατί λες, πού είναι η φάρμα να δώσει βλέπεις γραμμή. Βλέπεις πίνακα του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρεις πώς να νιώσεις. Τον βλέπεις εκεί με τα αρνιά. Ναι. Τον βλέπεις με... να φωτογραφίζεται με σκοτωμένα, σφαγμένα ζώα. Λογικό. Mm-hmm. Λογικό. Δεν ξέρεις πώς να νιώσεις όμως. Δεν ξέρεις πώς να το αναλύσεις αυτό. Γιατί λείπει η φάρμα των ζώων από τη ζωή σου. Ναι. Λοιπόν, απλώς γυρίσαμε, δεν θα πούμε για Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει. Δηλαδή, αν βγάλεις αυτή τη λεπτομέρεια, θα πούμε αυτά που σας απασχόλησαν. Μας γράφετε κιόλας κάτι για το σποτάκι του Άδων. Εγώ δεν το έχω δει το σποτάκι του Άδων. Νιώθω πολύ τυχερός μέχρι στιγμής που δεν έχω δει αυτό το σποτάκι. Το ομολογώ, είμαι σε πολύ εξομολογητική διάθεση. Αλλά η μία εβδομαδούλα έτσι απεξάρτησης από αυτά έχει πάρα πολύ καλά. Επίσης, επειδή γράφτηκε πολύ έτσι, περιπεκτικά, απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε όλες τις μέρες που λείπουμε άδεια. Και για κάποιον που μπορεί να του φανεί λίγο περίεργο ή κάποια. Γιατί το πρες δεν είναι μόνο η φάρμα, π.χ. Ναι, επίσης γενικά, δεν παίρνουμε τις ίδιες μέρες άδεια. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι κάνουμε μόνο το ραδιόφωνο. Ότι κάνουμε το ραδιόφωνο και αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Γιατί δεν είναι. Οπότε όταν δεν κάνουμε ραδιόφωνο, δεν μας βλέπετε εσείς, αλλά δουλεύουμε. Κάποιες μέρες τέλος πάντων δεν είναι. Οι άδειές μας ήταν μια εβδομάδα. Το ίδιο συμβαίνει π.χ. και το καλοκαίρι που, και γενικώς ξεφορτωσίδια, που κλείνει η φάρμα μέσα Ιουλίου και ξαναξεκινάει Σεπτέμβρη. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 1,5 μήνα άδεια. Σημαίνει ότι γίνονται και άλλα πράγματα. Απλώς λόγω του ότι έτσι πάει περίπου η σεζόν, όπως και να το πάει ραδιοτηλεοπτική, κάπου κάνουμε ένα διαλυματάκι. Και επίσης είμαστε λίγα άτομα, είναι οι άδειες που πρέπει να βγουν. Και γενικώς ξεφορτωσίδια, τελειώνετε, έλα, ξεκολλάτε. Θα μας κάνετε και έλεγχο τώρα τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Μου γράφει εκεί πέρα ο άλλος, άμα ήταν έτσι να σας πληρώναμε να γίνετε καθηγητές. Βρίσκεις το διάλογο από το χάμο. Γνωστός μαγαζάτορ των Αθηνών. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φυσικά από την υπόθεση με τις σοβαρότατες καταγγελίες κατά του Ευρωβουλευτή, πρώην Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Γεωργούλη. Βγήκε αρχικά από δημοσιεύματα λόγω της άρσης ασυλίας που ζήτησε η βέλγικη αστυνομία κατά του Ευρωβουλευτή. Βγήκε δυστυχώς, γιατί πάντα η δημοσιογραφία πρέπει να προσθέσει μια μαύρη σελιδίτσα σε κάθε κρίσιμη υπόθεση, διέρευσε το όνομα της καταγγέλουσας πριν, χωρίς να το επιθυμεί η ίδια. Στη συνέχεια η κυρία Χρονοπούλου έκανε ανάρτηση που έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά. Τότε και εμείς δηλαδή άρχισαμε να λέμε το όνομά της, όταν η ίδια τοποθετήθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό. Ορισμένα μέσα από μία ή δύο μέρες είχαν δώσει την ταυτότητά της στην δημοσιότητα και υπήρχε και η καταδίκη της ΕΣΥΕΑ. Είχαμε την διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει παραδώσει την έδρα. Η δικογραφία παραδίδεται σήμερα και η κατάσταση, όπως μάθαμε από την υπόθεση Καϊλή, με τις βέλγικες διαδικασίες, δεν είναι ακριβώς Ελλάδα, ότι οι δικογραφίες γίνονται fake volan εκεί πέρα και τα μαθαίνουμε όλα. Και δεν ισχύουν πράγματα τα οποία με πολύ πολύ μεγάλη ευκολία δυστυχώς γράφτηκαν στην αρχή αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια, δυστυχώς και από ανθρώπους που ίσως να αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί και σίγουρα σε προηγούμενες υποθέσεις είχαν πολύ διαφορετική άποψη για το ότι είναι κάποιο είδους ψέμα, ότι με αναφορά στο χρόνο των εκλογών και διάφορα άλλα. Αυτό φαίνεται, έχει καταρριφθεί από την ανάρτηση της ίδιας της καταγγέλουσας που λέει ότι η υπόθεση έγινε το 2020 και το όνομα δόθηκε τον Μάιο του 2020. Τέσσερις μήνες αργότερα. Τέσσερις μήνες αργότερα. Αυτό για όσους θέλετε να ρωτήσετε γιατί τώρα, γιατί τότε. Γενικώς γιατί, όταν θέλετε να ρωτήσετε κάτι το θύμα. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχετε διάφορες απορίες που θέλετε να σας τις λύνουν τα θύματα ή έστω οι καταγγέλουσες αυτή τη στιγμή. Με την παρέμβασή της κάπως τουλάχιστον τελειώνει το θέμα αυτό με την, με την ημερομηνία, γιατί χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ το ότι θεωρήθηκε ύποπτο ότι βγαίνει αυτό το σκάνδαλο ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Από ό,τι προκύπτει από αυτά που ξέρουμε τώρα πια, δεν βγαίνει ένα μήνα πριν από τις, από τις εκλογές με δική της υπετιότητα, που και πάλι δεν είναι δικιά μας δουλειά το πότε μιλάνε τα θύματα. Φαίνεται ότι αυτή ήταν η κίνηση... Βρεούστο διάολο από εδώ χάμω που το υιοθετεί η Γεωργία ταιριάζει και σε όποιον ρωτάει γιατί τώρα. Δηλαδή πάει να ρωτήσει γιατί το και πετάς εκεί πέρα. Πες το διάολο. Πες το διάολο από εδώ χάμω. Ναι. Αυτό. Ναι. Το γιατί τώρα, γιατί 2 και 10 ας πούμε. Όχι, ας μην τα... Σε αυτές τις υποθέσεις. Ας μην τα βάλουμε όλα μαζί. Ναι. Υπήρξε μια προσπάθεια, όχι σε κεντρικό επίπεδο, αλλά ξέρω εγώ, κάπως εκτεταμένη διαδικτυακά μπορούμε να πούμε ότι ήταν αυτή mm-hmm. η προσπάθεια. Ξαφνικά τα αντανακλαστικά τα οποία είχαν ακονιστεί όλο αυτό τον καιρό με την αφομοίωση των επιχειρημάτων του ΜΜΕΤΟΥ εξανεμίστηκαν λιγάκι. Δηλαδή ξεκίνησε μια κουβέντα για το γιατί τώρα, στην οποία νομίζω ότι θα έπρεπε κάπως να έχουμε εκπαιδευτεί να μην κάνουμε ακατάλληλες ερωτήσεις. Θα έπρεπε. Κάπως μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει, να μην επαναλαμβάνουμε κάποια από τα... να μην παραβιάζουμε κάποια από τα αυτονόητα που έχουν κατακτηθεί αυτόν τον καιρό. Όπως το να ρωτάμε την καταγγέλουσα, γιατί άργησε να καταγγείλει την κακοποίησή της. Στην προκειμένη περίπτωση δεν άργησε, αλλά και πάλι είναι μια ερώτηση που δεν δικαιούνται να κάνουν οι υπόλοιποι. Δεν δικαιούμαστε να κάνουμε. Γιατί έτσι. Τότε μπόρεσε. Όταν, όποτε. Δεν είναι υπόθεση κανενός να κουνήσει το δάχτυλο και να ρωτήσει γιατί τώρα. Αυτά είναι από τα πράγματα που κάπως θα έλεγε κανείς ότι είχαν τελειώσει αυτές οι συζητήσεις, αλλά όταν συμβαίνει αυτό με άλλους όρους, δηλαδή με έναν καταγγελόμενο ο οποίος μπορεί είτε να σου είναι συμπαθής είτε να είναι στο κόμμα σου, βλέπεις ότι πολύ γρήγορα οι ρόλοι και τα επιχειρήματα αλλάζουν. Ναι, υπάρχει αυτό και νομίζω ότι είναι γενικό φαινόμενο. Υπάρχει πολύ συχνά αυτή η ασυνέπεια σε τέτοιες υποθέσεις, την οποία την είδαμε από άτομα που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ μέσω διαδικτυακών επιθέσεων, είτε απλώς με διαφορετική στάση, με μια στάση λίγο απομακρυσμένη, λίγο εντάξει να περιμένουμε, είναι περίεργη καιρή και δεν ξέρω εγώ τι γραφότανε. Αλλά και από την άλλη πλευρά, από τη Νέα Δημοκρατία που έσπευσε να πολιτικοποιήσει το θέμα και να το εκμεταλλευτεί. Να ξεπλύνει τα δικά της. Ναι, ναι, ναι. Βασικά, δηλαδή ο Άδωνος Γεωργιάδης βγήκε και έλεγε ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας. Το συνέδεσε ρητά κιόλας με τις υποθέσεις Λιγνάδη, Μενδώνη, ότι τότε μας λέγατε ότι δεν μπορεί να μην ξέρουν, ενώ τώρα... εντάξει, ένα από τα πράγματα που δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να χρησιμοποιήσεις την ευκαιρία για να ξεπλύνεις άλλες υποθέσεις. Σε αυτές τις υποθέσεις, αυτό το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να προστατεύσει το θύμα. Να προστατεύσει δηλαδή την γυναίκα που βγαίνει και καταγγέλει, αρχικά προστατεύοντας την ανωνυμία της, αυτό που είπες Θάνο, που μέχρι να μιλήσει η ίδια ήδη είχαν διαρρεύσει και τα στοιχεία της και φωτογραφίες και όλα, και στη συνέχεια με το να μην επιτείνει τον στιγματισμό της, να μην επιδεινώνει τη θέση της, δηλαδή με το να εκδικείται τη γυναίκα αυτή για το ότι μίλησε. Είναι και σοκαριστικό αυτό που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, γιατί έκανε και η ίδια ανάρτηση και λέει χωρίς τη συνένεσή μου, και η συνένεση είναι μια έννοια που σχετίζεται πάρα πολύ με το με το έγκλημα του βιασμού. Και τώρα χρειάστηκε να πει στρεφόμενη σε μερίδα, μάλλον γνωστή μερίδα του τύπου, ότι αυτό έγινε χωρίς τη συνένεσή μου. Δεν συγκρίνω τα δύο, αλλά είναι λυπηρό, σίγουρα. Έχει πει κιόλας η κυρία Χρονόπουλου ότι έχει προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, ετροδικαστικές εκθέσεις και άλλα από την επόμενη μέρα του συμβάντος, και 4 μήνες μετά δόθηκε το όνομα του θήτη στις βέλγικες αρχές. Για την διαχείριση από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο θολό το ζητηματάκι, νομίζω. Ζητηματάκι, γιατί το σημαντικό είναι αυτό που συνέβη το τέτοιο. Δηλαδή υπάρχει η απάντηση του κυρίου Παπαδημούλη που λέει ότι εμείς ακούγαμε κάποιες αόριστες φήμες, αλλά όχι για αυτήν την υπόθεση. Και αυτό ίσως σχετίζεται με άλλες διαρροές που λένε ότι υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα ή δεν έχουν εκφραστεί με κάποιο είδους καταγγελία. Και τον καλέσαμε και μας τις γέψευσε. Όταν το ακούς αυτό, αυτό έγινε το 22, είπε ο κ. Παπαδημούλης. Όταν το ακούς αυτό, αυτόματα πάει ο νου σου στο θέμα του Λιγνάδη, που η Μενδώνη είχε πει τότε ότι τον κάλεσα μετά τις καταγγελίες και τις διέψευσε. Βέβαια τότε υπήρχε ήδη μαρτυρία και υπήρχαν ήδη όλα αυτά που γράφονταν. Υπήρχε, νομίζω, ήδη η πρώτη μαρτυρία. Και είναι λίγο... Είναι ένα ζήτημα που ίσως ξεκαθαρίσει καλύτερα τις επόμενες μέρες για το... Αν υπάρχει κάτι άλλο, είναι ένα ερώτημα, με βάση και πράγματα που διαρρέονται. Ενώ υπάρχουν τα δημοσιεύματα, δεν είναι κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Και το πόσο αξιοπρεπής είναι μια διαχείριση που ακούγονται κάποια πράγματα σοβαρά, εσύ καλείς τον άλλον και του λες το έκανε, σου λέει όχι. Και το αφήνεις εκεί το ζήτημα. Ναι, τώρα αν δεν υπήρχε η γνώση της ποινικής διαδικασίας και ήταν κάτι ότι απλώς είχαν φτάσει κάποιες φήμες, ξέρω εγώ, αυτό θα μπορούσε να είναι υπερασπίσιμο. Και εμένα αυτό μου είναι κάπως θολό. Δηλαδή προφανώς αν υπήρχε η γνώση της καταγγελίας μιας ανοιχτής ποινικής διαδικασίας και δεν είχε κληθεί η καταγγέλουσα και εκλήθη μόνο ο καταγγελόμενος για να πει ότι όχι, δεν έχει συμβεί τίποτα, προφανώς αυτό δεν θα ήταν σωστή διαχείριση. Αλλά δεν γνωρίζουμε ότι συνέβη έτσι. Δηλαδή αυτό που έχουν πει είναι ότι υπήρχαν αυτές οι αόριστες φήμες, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε... Που δεν είναι γι' αυτό. Ναι. Οπότε είναι λίγο περίεργο το ζήτημα. Επειδή και η ίδια έχει πει ότι δεν το είχε γνωστοποιήσει, συνεπώς δεν θα... Φαίνεται ότι δεν γνώριζαν την mm-hmm. συγκεκριμένη υπόθεση. Και προφανώς δεν την αποκάλυψε ο ίδιος ο Γεωργούλης. Ναι. Γράφει ο Κάτα εν Ρώσα φαν γέι. Κάνει Ρώσα φαν γέι. Γερμανίδα mm-hmm. αριστοκράτησα, ξέρω. Προσίδα, μπορεί να είναι συντοπίτσα του Φλερμέ. Ο Γεωργούλης δεν εκφράζει πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε, από όσο ξέρω, να έχει εκλεγεί εξίσου με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει κάτι όμως για την κατάρρευση των ψηφοδελτίων και για τα κριτήρια των ψηφοφόρων. Και αυτό είναι, και λίγο κλείνοντας το θέμα, κάτι το οποίο έρχεται στο νου. Δηλαδή, ο Γεωργούλης δεν είναι κάποιος ο οποίος είχε κάποιο είδους πολιτική διαδρομή πριν εμφανιστεί ουρανοκατέβατος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είχε πολιτική διαδρομή, απλώς ήταν ότι να είναι η πολιτική του διαδρομή. Δεν το... Νομίζω ότι είχε ένα φλερτ με τη Νέα Δημοκρατία πριν τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μια επιλογή. Απλώς εγώ δεν θα το συνέδεα, γιατί είναι μια άλλη κουβέντα τώρα το να είναι κάποιος γνωστός, να εκλέγεται ως διασημότητα και να μην μπορεί να λειτουργήσει ως ευρωβουλευτής. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρωβουλή, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ σοβαρή mm-hmm. δουλειά. Ας πούμε η κοινοβουλευτική παρουσία του Χουντή στο Ευρωκοινοβούλιο μας έχει αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη. Και τώρα δηλαδή, και οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους μιλάμε συχνά, και ο Αρβανίτης, ο Κούλογλου, και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο μέτρο που γίνεται να συμβεί κάποια είδους δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι. Εντάξει, ναι. Οπότε εγώ δεν θα το συνέδεα. Άλλο πράγμα τώρα αυτό, που είναι μια κουβέντα για το πώς celebrities διαφόρων χώρων μπορούν να εκλεγούν και στη συνέχεια να μην έχουν μια αποδοτική παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι μια σκληρή δουλειά. Δεν έλεγε η Σακοράφα. Εκεί πέρα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ τώρα, αν το κάνεις στα σοβαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που, επειδή εκλέγονται με αυτά τα κριτήρια, δεν το κάνουν μετά στα σοβαρά. Αλλά δεν θα το συνέδεα τώρα αυτό με το γεγονός ότι υπάρχει καταγγελία και για βιασμό και ναι. Όχι, θα μπορούσε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι χωριστή κουβέντα. Είναι χωριστή κουβέντα. Είναι παραδίπλα. Μου φαίνεται κακή υποψηφιότητα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μου φαίνεται λάθος, ρε παιδί μου. Δεν... Εκτιμώ ότι ήταν μια πολύ κακή κίνηση. Αλλά αυτό θα το έλεγα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ηρωνευόταν ο Τσίρκας ότι θα μας λείψουν οι παρεμβάσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο. Και η αλήθεια είναι ότι, ανεξάρτητα από αυτό, ήταν μια κακή επιλογή. Τώρα προστίθεται και αυτό, δεν έχει κριθεί δικαστικά ακόμα, αλλά εντάξει, είναι κερασάκι στην τούρτα. Είναι κάτι που προστίθεται δηλαδή σε αυτή την εικόνα ενός ανθρώπου που ήταν μια ατυχής επιλογή. Ναι. Θα μπορούσε, ισχύει ότι είναι άλλη κουβέντα, έχεις δίκιο σε αυτό. Έρχεται στο νου, εγώ το ξεκίνησα. Γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει και για πρόσωπο που έχει μια πολιτική διαδρομή. Γι' αυτό ποτέ δεν λέει τίποτα τον ξέρω καιρό, είναι φίλος μου. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι είναι μια σκοτεινή πλευρά, έτσι, ως ατόμο, μια εγκληματική πλευρά που είναι πάρα πολύ κρυφή. Ξέρω εγώ. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται το καλύτερο παιδί. Ο Γόης κιόλας. Γιατί ακούστηκαν και όλα αυτά τα οποία άρχισε να τα σχολιάζει κανείς ένα προς ένα. Αυτό είναι άλλο ένα επιχείρημα. Για μας είναι, αυτονόητα, αλλά ότι δεν ισχύουν. Αλλά... Από αυτά που λέμε ότι θα έπρεπε να έχουν διαλευκανθεί κάπως, να έχουν ξεκαθαριστεί στο μυαλό των ανθρώπων μετά από τόσο καιρό που τα συζητάμε, και φαίνεται ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή ότι δεν είναι η υπερχείληση του σεξουαλικού πόθου που οδηγεί στον βιασμό. Είναι μια βίαιη κίνηση με εξουσίας πάνω στο κορμί μιας γυναίκας που δεν συνενεί σε αυτό που συμβαίνει, η οποία δεν σχετίζεται με τον σεξουαλικό πόθο. Και γι' αυτό ακριβώς και λέμε ότι το αν κανείς έχει ή δεν έχει επιτυχίες στο άλλο φύλο δεν αποδεικνύει τίποτα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος είναι ωραίος και γι' αυτό δεν έχει ανάγκη να βιάσει. Δεν βιάζει κανείς από κάποια ανάγκη, ας πούμε, να βρει γυναίκα να κάνει σεξ επειδή δεν βρίσκει και καταφεύγει στον βιασμό. Δεν είναι αυτός ο μηχανισμός του βιασμού. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές ιστορίες για πανίσχυρους άνδρες οι οποίοι ήταν συστηματικοί κακοποιητές. Ναι, κάτι το έχω ακούσει και στην περίπτωση του Μητού για τον Φιλιππίδη. Γενικά έχει ακουστεί ότι ο Τάδε είναι πολύ διάσημος. Σπυρόπουλο. Ναι, ότι είναι κούκλος, μπορεί να έχει όποια θέλει, είναι πολύ διάσημος, μπορεί να έχει πάρα πολλές επιλογές. Δεν είναι άλλη κουβέντα. Και μπορεί να έρθει και ανάποδα, γιατί αυτό το είδα να γράφεται και είναι πάρα πολύ σωστό. Ότι επειδή ο άλλος μαθαίνει να έχει τις πάρα πολλές επιτυχίες, ότι μπορεί να υποστηρίξει ότι στο όχι του θέλει αυτή την εξουσία. Γιατί εξουσία είναι η καταδυνάστευση του άλλου με την επιβολή στο σώμα του. Γιατί αυτό είναι στην πράξη. Οπότε δεν είναι ποτέ επιχείρημα και δυστυχώς ακούστηκε από ανθρώπους που ίσως δεν το είπανε και στην ανάποδη. Και γίνεται και ανάποδα, να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τοποθετούνταν στις υποθέσεις π.χ. του Λιγνάδη και σήμερα γράφουν κατεβατά ή εμφανίζονται στην τηλεόραση για να πούνε πόσο κατακριτέο είναι. Απαιτείται μια συνέπεια, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συζητάμε σε κοινωνικό επίπεδο. Και απαιτείται να βλέπουμε και λίγο την πραγματική κατάσταση και όχι όπως οποιοδήποτε είδους στερεότυπο. Δηλαδή, στο κομμάτι των ψευδών καταγγελιών, είναι η μειοψηφία της μειοψηφίας, είναι απειροελάχιστο το ποσοστό. Όταν υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που δεν καταγγέλουν αυτό που τους συνέβη. Δηλαδή, ο βιασμός είναι ένα έγκλημα που όχι, υποκαταγράφεται, δεν μεγενθύνεται σε καμία περίπτωση με τις δήθεν ψευδείς καταγγελίες. Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος, εγώ το θυμάμαι χρόνια να γράφεται και, και σε σχόλια στο Press και από ανθρώπους πιο παλιά που ίσως να συμφωνούσαμε σε πολλά, ότι υπερβολική η κουβέντα για τη συνένεση, γιατί τι θα γίνει αν, τι θα γίνει αν. Και αυτό είναι έτσι, ένας τρόπος που το βλέπεις με στερεότυπο, ότι αυτό είναι το πρόβλημά σου σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι αυτό. Είναι το ανάποδο, το πώς θα καταγγέλλεται με ασφάλεια, με σεβασμό στα θύματα, με προστασία των θυμάτων, με το να μην υπάρχει επανατραυματισμός, με πάρα πάρα πολλά πράγματα. Πώς θα ενθαρρύνονται τα θύματα να μιλήσουν, αν αυτά το θέλουν, και όχι να τους λέμε μίλα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με τα επόμενα θέματα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ντίνα που βάζει 10 ευρώ για τις προεκλογικές φωτογραφίες του Κωνσταντίνου. Έχω κι άλλες. Έχει γίνει χαμός. Μιλάμε τώρα, δεν θα χορταίνετε, παιδιά. Αν έχετε τυπώσει ήδη, δηλαδή, ετοιμαστείτε να τυπώσετε κι άλλες. Έχω τρίτη δόση. Άρα εντάξει, έρχονται εκλογές, πρέπει κάπως να... Πες και την ιστορία. Τι ιστορία να πω. Πώς βγήκαν αυτές οι φωτογραφίες, ενώ τι συνέβη και ξαφνικά ξαναδημοσιεύονται προεκλογικές φωτογραφίες. Είναι μια πολύ πολύ καλή φίλη που ήμασταν φίλοι χωρίς να το ξέρουμε. Μετά το μάθαμε ότι είμαστε φίλοι, γιατί ήμασταν φίλοι από μακριά. Παρακολουθούσε την εκπομπή μας και την Φάρμα, η Νικολέτα, και τη Φάρμα και την ανασκόπηση. Και μου είχε πει να έρθει από το Press να μας βγάλει φωτογραφίες. Mm-hmm. Ήρθε τώρα πάνω στις άδειες, οπότε λείπανε... Όλοι. Βγήκα μόνο εγώ. Την έφερα να βγάλω τις δικές μου. Έβγαλε και η Ζωή, για να είμαστε ακριβείς. Αλλά θα βγάλουν και οι υπόλοιποι, έχω να δηλώσω. Έτσι λέει. Όχι, όχι. Νικολέτα, μίλα. Νικολέτα. Πρέπει να... Έφερε φωτογράφο. Πρέπει να... Όταν εγώ είχα άδεια, είχα φύγει Θεσσαλονίκη, είχα κλείσει τα πάντα. Τις φωτογραφίες του παίζανε, τις είδα δύο μέρες μετά. Κόμπλεξ. Και όποιος δούλευε ήταν από σπίτι, μεγάλη εβδομάδα. Κόμπλεξ. Αυτό έχω να πω εγώ. Έφερα φωτογράφο. Αλήθεια είναι. Όλα είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Έφερα φωτογράφο όταν λείπατε, προκειμένου να αυξήσω το γκέλ μου, το σεξουαλικό. αλλά έχει δεσμευτεί η Νικολέτα ότι θα βγάλει και στους υπόλοιπους φωτογραφίες. Την ευχαριστώ και από εδώ και στέλνω την αγάπη μου. Ήταν μια πολύ πολύ ωραία συνάντηση, έχω να σας πω. Όπως συμβαίνει συχνά με ανθρώπους που δεν γνωριζόμαστε, αλλά κάπως μπλέκονται οι ζωές μας, γιατί για σας είναι κάτι που είναι μέρος της καθημερινότητάς σας. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, μας βλέπετε, οπότε κάπως μπαίνετε μέσα σε αυτό. Και για μας μπορεί να είναι πιο απρόσωπο, να μην σας έχουμε συναντήσει δηλαδή όλους. Σιγά σιγά συναντάμε αρκετούς, αλλά είναι εντελώς ουσιαστικό. Είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνάμε ποτέ, ότι υπάρχουμε ακριβώς χάρη σε αυτή τη σχέση. Είναι κουβέντα μεσημεριανάδικου αυτή για την αγάπη του κόσμου, αλλά εκεί δεν εξαρτάται τίποτε από την αγάπη του κόσμου, γιατί τα λεφτά τα προσφέρει το έγκλημα ή στην καλύτερη περίπτωση η διαπλοκή. Ενώ σε εμάς δεν είναι έτσι. Σε εμάς όντως υπάρχουμε, υπάρχει αυτό που βλέπετε, χάρη στους ανθρώπους αυτούς που για διάφορους λόγους αποφασίζουν να παρακολουθούν και να στηρίζουν αυτή την δημοσιογραφία, αυτή τη δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα. Οπότε το λέω και από εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ, το εκτίμησα πάρα πολύ και ορκίζομαι στην ιερά συνδόνη του, στο σεντονάκι του Ιησού Χριστού, ότι θα υπάρξουν και άλλες φωτογραφίες και για την πλέμπα. Οι δεύτερες, ας πούμε. Πώς να το πω, πώς να το περιγράψω, ρε παιδί μου. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνη. Ναι, αυτό. Του λαουτζίκου, ρε παιδί μου, για τους υπόλοιπους. Ωραία, ωραία. Να μην συνεχίσω καλύτερα. 5 ευρώ από την Έλλη, το σωστό το φώτο σου ότι γίνεται μεγαλοβδομαδιάτικα. Σε πνεύμα κατάνοιξης φωτογραφήθηκε ο κύριος Πουλής. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και υπήρχε, αν το δείτε, υπήρχε μια μελαγχολία στο βλέμμα, η οποία οφείλεται στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είμαι πάντα έτσι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πάντα είμαι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι πάντα εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πούμε θετικές ειδήσεις στην συνέχεια αυτής της εκπομπής και θα μιλήσουμε για το εμπόριο. Και θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή, Κωνσταντίνε, για να πω ότι από αρχαιοτάτων χρόνων στην Ελλάδα ανθούσε το εμπόριο, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή οι Έλληνες, οι Δωρείς, οι Αχαιοί, οι Ίωνες στη Μικρά Ασία, τι έκαναν, έβαιναν στα καράβια. Τι? Και άκμαζε το εμπόριο, μετέφεραν αγαθά. Τα αντάλλασαν με μακρινούς προορισμούς, πήγαιναν μέχρι τη Σικελία, π.χ. κάναν και εκεί απικίες, συνέχισαν. Το εμπόριο, άνθιζε το εμπόριο. Τι θέλω να πω, ότι το έχουμε από πάντα στο αίμα μας, το ελληνικό, το μπλε. Το σωστό εμπόριο. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Απλώς πλέον έχει και παράνομα λογισμικά αυτό το εμπόριο που κάνουμε. Δηλαδή, έχεις το Predator. Ναι, αλλά να μην πάρει και το Σουδάν το Predator. Αν προκύψει μια επενδυτική ευκαιρία. Ναι. Αν προκύψει μια ευκαιρία, γιατί όχι. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αρνηθείς μια τέτοια ευκαιρία. Α, για την ακρίβεια τώρα που το λέμε. Μπορείς να την αρνηθείς λίγο και για λίγο. Δηλαδή, μπορείς όταν το επισημάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να πεις ότι αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας, εκτός αν τύχει να βγει μετά ο Βαρβιτσιώτης και να πει ότι από ό,τι ξέρει, ότι έχει πάρει το μάτι του έτσι, ότι έχει δει, ναι, όντως το έχουμε πουλήσει. Του λένε, κύριε Βαρβιτσιώτη, το είπατε ότι εμπορεύεται η Ελλάδα και το έχει δώσει στο Σουδάν, και λέει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, δεν έχει γίνει με τη δική μου υπογραφή, οπότε λέω ό,τι βλέπω στον τύπο. Εντάξει, εντάξει. Ό,τι πήρε τα αυτή του ανθρώπου. Δεν είναι. Ναι, να πούμε τι συνέβη μετά από αυτήν την εισαγωγή. Βγάζει πριν κάποιες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ μία ανακοίνωση και κάνει και σχετικές δηλώσεις ο κύριος Κατρούγκαλος, τομέας εξωτερικών, όπου ρωτάνε την κυβέρνηση. Έχετε κάνει εξαγωγή του Predator στο Σουδάν, στο οποίο ξεκίνησε εμφύλιος πόλεμος? Έχει κάποια σημασία? Να θυμίσω ότι σε ρεπορτάζ στο New York Times και σε άλλα δημοσιεύματα είχε γίνει λόγος για εξαγωγή από την Ελλάδα του Predator. Τότε είχε αναφερθεί στο New York Times η Μαδαγασκάρη, η οποία έχει δικτατορία. Στο Σουδάν τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα. Οπότε είναι κάποιο ζήτημα να συνεργάζεσαι με τέτοια καθεστώτα και να του στέλνει παράνομο λογισμικό. Καθένας καταλαβαίνει γιατί χρήση μπορεί να. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τέλος πάντων, αυτό το λογισμικό, το οποίο δεν έχει καμιά καλή χρήση. Παρακολουθείς κάνει. Τι κάνει. Λέει συγκεκριμένα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μήπως γι' αυτό δεν δημοσιοποιήσατε την ΕΔΕ που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών όταν βγήκαν αυτές οι πληροφορίες για τις εξαγωγές του Predator, που εντωμεταξύ και αυτές είναι παράνομες, χρειάζονται ειδικές άδειες και διάφορα. Βγαίνει ο Γιάννης ο οικονόμου και στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου ρίχνει μια κλωτσιά, πετάει την μπάλα στην εξέδρα, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι φταίει για τον εμφύλιο στο Σουδάν. Ιρωνία. Χαχαχα. Χαχαχούχα. Ναι. Για την ακρίβεια. Ναι. Ναι. Τι. Εντάξει, ρε παιδιά, φταίμε και για το Σουδάν, εμείς φταίμε. Δηλαδή, αυτό ήταν το πνεύμα της. Ναι, και ότι είναι συνωμοσιολόγικη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, γίνεται πόλεμο στο Σουδάν, αμέσως φταίει και ο Μητσοτάκης και για το Σουδάν. Είναι το γνωστό επιχείρημα του αχυράνθρωπου, δεν είναι αυτό? Με το ότι ναι, βάζεις το στόχο. Λες κάτι που δεν το είπε ο άλλος και καταρρύπτεις αυτό που δεν έχει πει ο άλλος, προσποιούμενος ότι τον κατατρόπωσες, ενώ έχεις φτιάξει ένα επιχείρημα το οποίο το πες εσύ, δεν το είπε ο άλλος. Mm-hmm. Ναι. Ναι, το inside story ήταν για το Σουδάν συγκεκριμένα. Και βγαίνει, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, ο Μιλτιάδης ο Βαρβιτσιώτης και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε τα απόσπασμα, αν είναι έτοιμο το control. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Πάμε. Η εξαγωγή που έγινε, η άδεια εξαγωγής που δόθηκε στο Predator και στο Σουδάν, δεν έχει καμία σχέση τώρα με τον εμφύλιο. Ο εμφύλιος δεν προκλήθηκε από αυτό. Είναι μια κατάσταση η οποία. Συγγνώμη, λέτε η άδεια που δόθηκε. Άρα δόθηκε άδεια εξαγωγής του Predator στο Σουδάν. Από ό,τι είναι σε γνώση μου από τον τύπο, γιατί δεν είμαι και ο αρμόδιος για να υπογράφω τέτοιες αποφάσεις. Από αυτά τα οποία έχουν ήδη φανεί στον τύπο, φαίνεται ότι έχει υπάρξει εξαγωγή στο Σουδάν. Λέει λοιπόν στην αρχή ότι έχει γίνει, πάει να το ρωτήσει κάτι μακρύ, δηλαδή έγινε όντως, λέει από ό,τι είναι σε γνώση μου, από δημοσιεύματα, από τον τίποτα μασάει λίγο εκεί πέρα. Βέβαια, γιατί να ξέρει ο Μιλτιάδης ο Βαρβιτσιώτης, που είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, γιατί να το ξέρει? Γιατί να είναι ο αρμόδιος, ένας από τους αρμόδιους για να μπορεί να το απαντήσει, γιατί να έχει σχετική ενημέρωση. Δεν είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα, αλλά εντάξει. Και ευτυχώς βάζει τα πράγματα στη θέση τους, γιατί είναι λίγο σοβαρό το ζήτημα. Δηλαδή, μας νοιάζει πολύ μακριά το Σουδάν, αλλά γενικά δεν θες η πατρίδα σου να εμπλέκεται σε εγκλήματα. Δεν είναι ωραία θέση αυτή? Όπως να εξάγει όπλα, το λέγαμε και για τα βλήματα στην Ιεμένη, από τότε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θες. Είναι κακό. Να εξάγει παρανομολογισμικά σε χώρες που έχουν δικτατορίες για να συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό. Είναι κάπως. Φταίει για τον πόλεμο στο Σουδάν? Όχι. Ναι, αλλά αυτό για το οποίο έχει κατηγορηθεί στην προηγουμένη περίπτωση και αυτό για το οποίο καλείται να δώσει εξηγήσεις είναι το αν έγινε αυτό. Αν η χώρα μας έχει πουλήσει το Predator στο Σουδάν. Και οι απαντήσεις είναι όπως πάντα αντιβατικές. Είναι αρχικά είστε γελοί, είναι συνωμοσιολογία. Στη συνέχεια ο Βαρβιτσιώτης είπε αυτό που ακούσατε, δηλαδή ότι έχει ενημερωθεί από δημοσιεύματα στον τύπο, αλλά δεν το ξέρει ότι το έχουμε κάνει. Και προφανώς υπήρξε και καινούργια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει θα χρειαστεί να αποφασίσετε ποιος είναι συνωμοσιολόγος, ποιος δεν είναι. Δεν μπορεί να λένε και οι δύο αλήθεια. Τέλος πάντων, αυτά με τις επιδόσεις μας στο εμπόριο. Ναι. Και το σχολιάζει ο Κωνσταντίνος εκτός αέρα ότι είναι φοβερό ότι στα σποτάκια της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει το πώς καλυτέρευσε η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Γι' αυτό το διαφημίζουνε. Ναι. Αυτό, τα σποτάκια της Νέας Δημοκρατίας είναι για ένα επεισοδιάκι ανασκόπησης, αλλά θα κρατηθούμε λίγο ακόμα γιατί έχουμε και άλλα να κάνουμε. Έχουμε μπόλικη δουλειά αυτές τις μέρες. Καλά, γιατί η εικόνα μας στο εξωτερικό κάθε μέρα και καλύτερη. Κάθε μέρα κάποιος καινούριος διεθνής οργανισμός μας λέει συγχαρητήρια. Ναι. Σήμερα κατέθεσε η Artemis Seaford, ο στέλεχος του Facebook που παρακολουθείται και από ΕΥΠ και από Predator και μάλλον και από ό,τι λέει η ίδια μέσω του συστήματος εμβολιασμού. Το link το πήρε μέσα από την πλατφόρμα για το εμβόλιο. Μέσα από τις ενημερώσεις για το πότε θα κάνει το εμβόλιο. Όταν σας τα λέγαμε εμείς πρώην ότι είναι ο διάολος. Πρώην. Όταν τα λέγαμε για τα εμβόλια, εσείς μας λέγατε: «Ω, είστε ψέκες, είστε ψέκες. Πάρε τώρα, ορίστε». Που λέγαμε ότι κολλάει εδώ πέρα, είπα. Να μην συνεχίσω. Όχι, όχι. Πρώην υπεύθυνη ασφάλεια του Βέζου κατέθεσε στην επιτροπή Πέγκα. Και είπε τη μαρτυρία τη. Είχαμε τη συνέχιση των διώξεων των διασωστών. Και αυτά είναι οι ειδήσεις των τελευταίων ημέρων. Κάθε μέρα, κάθε εμφανίστη, δεν θα έρθει ένα κλιμάκιο. Δεν θα βγει ένας διεθνής οργανισμός να πει πώς θα πάμε. Η εικόνα της Ελλάδας. Δεν θα βγει ότι στέλνουμε, ότι εμπλεκόμαστε τώρα στον εμφύλιο στο Σουδάν με κάποιον τρόπο. Αυτά για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Κωνσταντίνε. Να... Για το αν έχει η Ελλάδα το Predator, αυτό έγινε μέσω της Ιντελέξα και χρειάζεται άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών για να φύγει παράνομο τέτοιου είδους λογισμικό να γίνει εξαγωγή του. Και η άδεια δόθηκε και τότε ξεκίνησε η ΕΔΕ για το πώς δόθηκε η άδεια. Το θέμα ήταν για το αν έχει δοθεί στο Σουδάν. Θεωρούμε δεδομένο πλέον και μετά από αυτή τη δήλωση του Βαρουτσιώτου ότι έχει γίνει και αυτό. Το ερώτημα είναι πώς δίνεται αυτή η άδεια. Δεν, πάλι... δεν το λες και δευτερεύον ζήτημα εδώ που τα λέμε για το Βαρουτσιώτη που λέει ότι δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου, αλλά έτσι από ό,τι έχει πάρει το μάτι μου, δεν είναι και δευτερεύον ζήτημα. Mm-hmm. Για να πεις εντάξει, τώρα εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών τι σχέση έχουμε με το εξωτερικό, δεν έχουμε. Δυστυχώς δεν ξέρω, παιδί μου. Δεν ξέρω. Κάτι μου λέει η κόρη μου, αλλά δεν τα παρακολουθώ εγώ αυτά. Λοιπόν. Θέλουμε να σκόψει τη κυβέρνηση για την τετραετία, θα την έχετε. Δηλώσεις. Θα την έχετε, ναι. Θα είναι φιλόδοξο επεισόδιο αυτό. Σας προειδοποιούμε. Θα έχουμε ανασκόπηση inception. Το έχουμε ξανακάνει. η ανασκόπηση που κάνει ανασκόπηση. Θάνο, να μιλήσουμε για άλλες επιτυχίες στον τομέα της οικονομίας. Εννοείται. Για κάθε επιτυχία πρέπει να είμαστε εκεί. Για κάθε επιτυχία, μια ακόμη επιτυχία. Έχουμε πολύ θετικά νέα από το μέτωπο της ανάπτυξης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αρέσει το κρατάς κιόλας λίγο για να φαίνεται. Νιώθει άλλο στη ρόδα. Την απογείωση. Το καταλαβαίνουμε, παιδιά, ότι νιώθετε την απογείωση. Τη νιώθουμε όλοι. Ναι. Τη νιώθει η κυβέρνηση. Τη νιώθει ο Πρωθυπουργός. Αν κάτι μας ενώνει αυτή τη στιγμή είναι ο ενθουσιασμός μας για την ανάπτυξη, γιατί πραγματικά με όλη τη μιζέρια εδώ πέρα, το ένα τ' άλλο, δεν σας αρέσει αυτό, δεν σας αρέσει το άλλο, δεν σας αρέσει. Εδώ μιλάμε, παιδιά, μιλάνε τα νούμερα. 3 δις πλεώνασμα. Τι θέλετε, πόσα θέλετε δηλαδή. Στο τρίμηνο. Στο τρίμηνο. 3 δις. Δηλαδή πόσα θες να σου δώσει ο Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή σου λέει 3 δισεκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα. Πόσο καλύτερα να πάμε. Θυμάστε που αγκομαχούσαμε εκεί πέρα και τέτοια. Το θυμάστε. Τίποτα. Πάνε αυτά. Αυτή τη στιγμή όταν έχεις τέτοιο πλεώνασμα, τι δείχνει αυτό, Θάνο, με τα λίγα οικονομικά που ξέρω. Ότι η οικονομία πάει πολύ καλά. Ναι. Ναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, να δούμε πώς προκύπτει λοιπόν αυτό το πλεώνασμα. Τι ακριβώς συμβαίνει για να έχουμε ξαφνικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα. Από πού προέρχεται αυτό, ρε παιδιά? Τι θα φανταζόσασταν δηλαδή? Πώς έχουμε ξαφνικά όλα αυτά τα χρήματα? Τους φόρους. Ένα μέρος από τους φόρους, εντάξει. Ένα μέρος. Ναι. Μιλάμε για 3 δις το τρίμηνο. Και η πρόβλεψη του προϋπολογισμού ήταν ότι θα έχουμε πλεώνασμα μόλις 28 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα κάτσω να υπολογίσω πόσο μεγαλύτερο είναι, αλλά ήταν υπολογισμός. Πολύ, για... πολύ μεγαλύτερο. Πολύ. Είναι. Με τα όσα μαθηματικά ξέρω, αυτό είναι πολύ. 28 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε 3 δις. Και λες, μπράβο, παιδιά, πετάει η οικονομία. Πετάει πραγματικά. Και μετά διαβάζεις πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Οικονομικών που πανηγυρίζει, φυσικά. Γιατί λέει ότι συνεχίζεται η πολύ καλή πορεία των εσόδων που είναι άμεση συνέπεια της σημαντικά καλύτερης πορείας της οικονομίας σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Η χώρα βαδίζει τις προσεκλογές μέσα σε περιβάλλον δημοσιονομικής σταθερότητας και καλύτερων δημοσιονομικών επιδόσεων και μετά μπλα μπλα μπλα. Λέει υπερεκτέλεση αυτή, Θάνο, που οφείλεται. Ωραία, ναι. Εδώ είναι κάτι γιαπωνέζικα, θα τα διαβάσω, θα τα εξηγήσεις εσύ. Αλφα. Αλφα, αυξημένα φορολογικά έσοδα του τριμήνου. Τι εννοεί αυτό? Μάλλον εννοεί τα αυξημένα φορολογικά έσοδα του τριμήνου. Λες Κωνσταντίνε να εννοεί τα αυξημένα φορολογικά έσοδα του τριμήνου. Λοιπόν, μετά είναι τα Ιαπωνέζικα. Αυτά είναι τα εύκολα, παιδιά. Δεύτερον, στην ίσπραξη ποσού 603 εκατομμυρίων από ΑΝΦΑΣ που δεν είχε προβλεφθεί στην ισχυτική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023. Εντάξει, αυτό είναι 600 εκατομμύρια από τα 3 δις. Τώρα, αυξημένα έσοδα του ΠΟΔΟΕ, δεν ξέρω πόσα είναι αυτά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για τα ΑΝΦΑΣ που βλέπουμε εδώ πέρα, παραμένει σημαντικότερη πηγή οι σπράξεις από τους φόρους, με δεδομένο ότι αυτά είναι 600 εκατομμύρια από τα 3 δις. Γενικά, να πούμε ότι η ίσπραξη τα 600 εκατομμύρια του δεξί από τα ΑΝΦΑΣ είναι μια μεγάλη συζήτηση την οποία την έχουμε γράψει στο παρελθόν, αλλά είναι ουσιαστικά χρήματα από τα ομόλογα που μας χρωστούσαν από το 2014-2015, που απλά τα κράτησαν με το έτσι θέλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μας τα δίνανε επειδή διαπραγματευτήκαμε το 2015 και μετά έγινε ολόκληρη συζήτηση μέχρι το 2018-2019 για το πότε θα μας επιστρέψουν τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που κρατούσε η Εκουτού. Αυτά είναι τα ΑΝΦΑΣ. Τα οποία τα μετράμε τώρα. Τα οποία τα μετράμε, ναι. Είναι, κάτι είναι χρωστούμενα της Εκουτού από κάποτε. Οκ. Okay. Αντιλαμβάνεστε ότι αν τα φορολογικά έσοδα αυτά οφείλονται στους... Επειδή τους φόρους, λέει, τους έχει μειώσει ο Μητσοτάκης. Είδατε το σποτάκι που λέει πως έχει μειώσει τους φόρους. Πώς τους μειώνεις αυτούς τους φόρους και προκύπτουν περισσότερα έσοδα? Μάλλον θα έχει να κάνει με την ακρίβεια, Θάνο. Έτσι δεν είναι? Θα έχει να κάνει δηλαδή με το εξωφρενικό, με τον εξωφρενικό όγκο της πίεσης που δέχονται τα εισοδήματα των συμπολιτών μας για να πληρώσουν τη βενζίνη τους και το σούπερ μάρκετ τους. Ναι, δηλαδή, το λέει, λέγεται κιόλας. Λέει 470 εκατομμύρια ευρώ τμήμα της αύξησης, παράταση προθεσμίας πληρωμής τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Οκ. Okay. Είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπρατόταν κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2022. Δηλαδή είναι λεφτά που θα τα είχαμε, που είχαμε προβλέψει να τα πάρουμε νωρίτερα, τα πήραμε αργότερα, τα μετράμε τώρα, χαιρόμαστε. Υπόλοιπο ποσό υπερεκτέλεσης από την καλύτερη απόδοση φόρων εισοδήματος φυσικών νομικών προσώπων εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, όσο και την καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ τρέχοντος έτους. Πήχει ένα ζήτημα. Οπότε ουσιαστικά... ΦΠΑ, γιατί να... Ο ΦΠΑ που είναι και πολύ δίκαιο μέτρο. Όλοι ναι. Το λένε αυτό. Ναι. Να είσαι στη ζωή σου δίκαιος σαν ΦΠΑ. Θυμάσαι, Θάνο, στο έλεγαν αυτό όταν ήσουν μικρός. Ναι. Να είσαι δίκαιος σαν ΦΠΑ. Ναι. Γιατί είναι ένα οριζόντιο εισπρακτικό μέτρο. Ο Αριστίδης ο δίκαιος γι' αυτό. Μπράβο. Τον έβγαζε το ΦΠΑ. Ναι, μπράβο. Ναι. Καταλάβατε, γιατί είναι ένα μέτρο οριζόντιο που θα πει ότι το πληρώνουμε μαζί και αυτοί που δεν έχουν βρακή να βάλουν και αυτοί που έχουν πλοία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις τον ίδιο φορολογικό συντελεστή για αυτόν που δεν έχει βρακή να βάλει και για αυτόν που έχει πλοία, αυτό είναι ένα πολύ δίκαιο μέτρο. Γιατί δεν αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, θα ναι, πω. Όπως θα έλεγε η Νεφέλη Μέγκ. Ναι. Δηλαδή, για εμάς που βγάζουμε τα 100 χιλιάρικα ή που φαντασιωνόμαστε ότι κάποια στιγμή θα βγάζουμε τα 100 χιλιάρικα, δεν θέλω να με πιέζει το κράτος να μου λέει φέρε λεφτά και φέρε λεφτά και φέρε λεφτά. Οπότε, έμεση φόρη. Οριζόντια. Όλοι μαζί. Mm-hmm. Όλοι μαζί για να μην τιμωρείται η επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι. Αυτή είναι. Επειδή. Τώρα εντάξει, εσείς είστε και διάφοροι πλεμπέοι που παρακολουθείτε. Εμείς επειδή έχουμε μια επιχειρηματική δραστηριότητα εδώ πέρα στην startup που ονομάζεται The Press Project, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ευαισθησία στο θέμα αυτό του να μην ποινικοποιείται η επιχειρηματική επιτυχία. Αν συμφωνείς και εσύ, Θάνο Καμίλαλη. Ναι, συμφωνώ. Ορίστε. Άργησε λίγο, αλλά το είπε. Το επεξεργάστηκα εκεί πέρα μέσα από τα μαθηματικά μετά το 28 εκατομμύρια, πολύ μικρότερο του 3 δις. Αλλά για να επανέλθουμε μετά από τον Αριστείδη, το ΦΠΑ για παράδειγμα και άλλες παρεκβάσεις. Μιλάνε για μείωση φόρων, ναι, και έχουμε υπεραπόδοση των φόρων και οι φόροι αυτοί δεν μειώνονται. Αυξάνονται οι τιμές, που σημαίνει ότι αυξάνεται το τμήμα που πληρώνει στο κράτος ως φόρο, οπότε αυξάνονται έσοδα του κράτους. Και μετά τι γίνεται, μπορεί το κράτος να έρθει να σου κάνει και κοινωνική πολιτική και να σου επιστρέψει ένα μέρος αυτών των χρημάτων που εισπράττει, μη μειώνοντας βασικούς φόρους σε βασικά αγαθά. Και αυτή η κουβέντα γίνεται από την αρχή της ακρίβειας. Είναι όλοι οι αντιπολίτες που λέει, ρε παιδιά, γιατί δεν μειώνεται φόρους, και είναι η κυβέρνηση που είναι κατά των φόρων και σου λέει διάφορες αρλούμπες ότι θα ωφεληθούν αυτοί που έχουν καγιέν, να τα πάρουμε από τους τουρίστες το καλοκαίρι. Το θυμάστε αυτό? Το είπανε το καλοκαίρι ότι τώρα δεν γίνεται να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα, λέγανε το καλοκαίρι, γιατί θα έρθει ο τουρίστας, οπότε θα τα αρπάξουμε από τον τουρίστα. Δεν το ξανασυζητήσαμε μετά, τώρα πάλι καλοκαίρι έρχεται, πού να το ξανασυζητήσει τώρα? Πάλι θα έρθει ο τουρίστας με τις καγιέν. Καλά, τώρα αρχίζει και κάνει ζέστη πολύ για συζήτηση. Δηλαδή και εγώ το καλοκαίρι δεν συζητάω. Δηλαδή εγώ συζητάω λίγο φθινόπωρο, αρχίζω και το σκέφτομαι. Μόνο χειμώνα θα με βρεις σε μια διάθεση έτσι για να συζητήσω. Mm. Τώρα άνοιξη, ας πούμε, με την καμία. Ναι. Σκέφτομαι ήδη το καλοκαίρι. Και το εξωτικό νησί που θα πας το καλοκαίρι? Θα πάω, να τελειώνουμε εδώ πέρα με τις εκλογές και διάφορα τέτοια και διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες της πολιτικής ζωής της χώρας. Και ρωτάτε πού θα πάει αυτό το πλεόνασμα. Λέει, για παράδειγμα, ο προκρούστης Α. Α, οι ολιγάρχες. Β, μόνο εμείς μέσα από νέο ΠΑΣ. Γ, θα τα φάμε όλοι. Δ, στο χρέος. Θα πω εγώ, γιατί ή αυτή τη χρονιά ή την επόμενη επιστρέφουν κανονικά, ήδη έχει αποφασιστεί η επιστροφή των κανόνων της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική σταθερότητα, όχι κάτω από 3%. Εμείς είμαστε πάντα με κάποιον τρόπο σε ενισχυμένη υποπτία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουν κάτω και να δουν το χρέος που έχει ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ, τα 400 δισεκατομμύρια, και κάποια στιγμή θα πρέπει να μαζευτούν τα χρέη που συσσωρεύτηκαν την περίοδο της πανδημίας. Δεν ισχύουν πλέον βασικά ισχύουν οι κανόνες μετά το διάλειμμα του COVID. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει η Ελλάδα να έχει τα πλεονάσματα που είχαν συμφωνηθεί από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως και μεγαλύτερα, καθώς η ρύθμιση που είχε γίνει τότε δεν ισχύει, έτσι. Δηλαδή η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ ήταν 3,5 μέχρι το 2022 και μετά έπεφτε στο 2,5-2,3 του πλεονάσματος. Αλλά δεδομένου ότι από το 20 και μετά δεν υπήρχαν αυτά, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούνε τι θα γίνει και με τα χρέη των χωρών. Αν θέλουν να δουν, γιατί το χρέος είναι πολιτικό, και άμα θέλουν να το βλέπουν βιώσιμο, θα το βλέπουν βιώσιμο μέχρι να τους κόψει να το δουν μη βιώσιμο. Όλα είναι σχετικά, ακόμα και τα μαθηματικά και η οικονομία. Δεν είναι, σήμερα είμαστε πολύ φιλοσοφική. Εγώ έχω μια ποιητική διάθεση, την έχω μόνιμα, αλλά σήμερα πιστεύω ότι βγαίνει και σε φάρμα των ζώων. Τώρα που λέμε για ποιητική διάθεση. Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, θα κλείσουμε τις ποιητικά. Ναι. Ναι, λοιπόν. Θέλω να το διαβάσεις. Θα το διαβάσω. Θα το διαβάσεις εσύ. Θα το διαβάσω εγώ. Ποιητικά όμως. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι λίγο δυσνόητο, οπότε θέλει τσουκουτσούκου, θα το πάμε λέξη-λέξη. Ναι. Γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, να μην αδικούμε τους επιστήμονες που έλαβαν μέρος και να μην είμαστε και πρόχειροι, καταλάβατε. Να μην είμαστε όλο αυτό το τοξικό. Να μην είμαστε μέρος του προβλήματος. Να είμαστε μέρος της λύσης, Θάνο Καμίλαλη. Βεβαίως. Αν με καταλαβαίνεις. Βεβαίως, αυτός είναι πάντα στόχος. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει αναρτηθεί το πόρισμα στην ιστοσελίδα. Αυτό έγινε πριν λίγη ώρα, οπότε αύριο θα το σχολιάσουμε αναλυτικά. Αλλά δεν μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε την ανακοίνωση του πορίσματος και την παράδοσή του στον Υπουργό Μεταφορών και άλλων, τον κύριο Γεραπετρίτη. Η ανακοίνωση της Επιτροπής. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρέδωσε σήμερα, Τρίτη, στον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Γεραπετρίτη, το πόρισμά της, στο οποίο διερευνώνται και αναδεικνύονται τα συστημικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στις 28 Δευτέρου στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών. Ας ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για την φράση «Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι εργάστηκε εντατικά». Αυτό όντως το γράφουν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας διαβεβαιώνω ότι εργάστηκα εντατικά. Ναι. Ναι, ας πούμε εγώ, που βλέπεις, καταλαβαίνεις αμέσως το δημοκρατικό μοντέλο εργασίας, με ρωτάς τι αυτό το έχεις δει, όχι. Αυτό το έχεις δει, όχι. Mm-hmm. Τι προκύπτει, δεν εργάστηκα εντατικά. Μπορείς να διαβεβαιώσεις ότι εργάστηκες εντατικά. Και εγώ που σας είπα, μια εβδομάδα δεν άνοιξα είδηση. Ναι. Ακριβώς, σας διαβεβαιώνω ότι τις διακοπές εργάστηκα εντατικά. Ναι. Λοιπόν, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Θα μπορούσε να το κάνει με έτσι και έτσι αίσθημα ευθύνης. Με καθόλου αίσθημα ευθύνης. Από τις 6 Μαρτίου μέχρι σήμερα άσκησε τα καθήκοντά της ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Σπόντα αυτό. Αξιολογώντας με καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Αυτό είναι που λένε να σου πω κάτι αλλά χωρίς προσβολή. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή λέει άλλος, θα σου πω κάτι αλλά με καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Και λες ναι, εντάξει τώρα. Πες μου, ναι. Καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Το σύνολο των στοιχείων που συνέλεξε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Και όχι και όλες. Από όλες, έπρεπε να πει από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές εκτός από τους μηχανοδηγούς. Βγήκε ο Γεννηδούνιας και γράψε ότι δεν τους καλέσανε, ρε παιδιά. Δεν έχουν μιλήσει αυτοί. Δεν έχουν. Έγραψε ο άνθρωπος. Τους ζήτησαν τα εξώδικα τα οποία μπορούσαν να τα βρουν με γκουγκλάρισμα στο διαδίκτυο. Δηλαδή δεν χρειάζονταν να επικοινωνήσουν με τον Γεννηδούνια αν δεν θέλανε, που δεν θέλανε. Μπορούσαν να μπουν στο προφίλ του Γεννηδούνια και να τα πάρουν από εκεί. Αποθήκευση εικόνας, παίρνεις το εξώδικο. Το πόρισμα δεν. Προσέξτε με τώρα. Προσέξτε γιατί εδώ πέρα υπάρχουν, θα γίνουν μπερδέματα. Το πόρισμα δεν ασχολείται με καταλογισμό ή και με επιμερισμό ευθυνών. Α, εντάξει. Εντάξει. Είναι ένα πόρισμα, αλλά που δεν ασχολείται με το ποιος στέει, παιδιά. Ναι. Αυτό να το καταλάβουμε, εντάξει. Μην περιμένουμε τώρα ότι θα λέει ποιος στέει. Δεν ασχολείται με καταμερισμό ή και με επιμερισμό ευθυνών. Αρμοδιότητα που σύμφωνα με το Σύνταγμα, άμα ακούς σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, ανήκει μόνο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες ήδη εργάζονται με γοργό ρυθμό, εργάζονται εντατικά και αυτές, προς την κατεύθυνση αυτή. Μας λέει ότι εμείς δεν θα βρούμε ποιος στέει. Και λέει μετά, κύριο μέλημα των μελών της Επιτροπής ήταν μετά την ανάλυση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος να αναδειχθούν και να εντοπιστούν τα προβλήματα στην όλη διάρθρωση των εμπλεκομένων στη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών, φορέων, οργανισμών και αρχών και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Δηλαδή τι είναι, είναι αρμοδιότητες που είχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτι δεν πήγε καλά, αλλά εμείς δεν θα επιμερίσουμε ευθύνες. Απλώς θα δούμε τι δεν πήγε καλά. Υπάρχουν φυσικά πρόσωπα εκεί πέρα. Υπάρχουν νομικά πρόσωπα. Υπάρχουν φορείς που εμπλέκονται. Θα το κάνουμε, αλλά ευθύνες μην μας ζητάς να επιμερίσουμε. Εντάξει. Και ιδίως Θάνο εδώ πρόσεχε, γιατί αυτό είναι το θετικό κομμάτι που διαβάζω πάντως, γιατί διαβάζω το σχετικό που έχει βγει στην Ευσύνη, ότι υπάρχει επιμερισμός ευθυνών σε οργανισμούς και πρόσωπα. Και λένε για τις ευθύνες όλων πρακτικά. Αλλά ως έργο, σε ρυθμιστική αρχή συγκοινωνιών, Hellenic Train στο σταθμάρχη, καθώς και στους μηχανοδηγούς οι οποίοι φέρονται να μην τήρησαν τους κανονισμούς. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος να ασχοληθείς με αυτό χωρίς να επιμεριστούν ευθύνες. Τι λέμε τώρα. Κάτι πήγε στραβά. Για να θεωρούμε ότι έχει αξία διερεύνηση αυτό, πρέπει κάποιος να φταίει. Αν δεν φταίει κανένας, δεν το διερευνούμε. Λέμε ρε γαμώ, το την πατήσαμε. Είναι εντελώς παράλογο αυτό που λένε. Δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Απλώς επειδή προσπαθούν να προστατευτούν απέναντι στην πολιτική εργαλειοποίηση, υποτίθεται, δηλαδή να κάνουν τη δουλειά αυτή που τους ανατέθηκε υπερασπιζόμενη την κυβέρνηση, λένε μην τυχόν και μας μπλέξετε εμάς το ποιος στέει. Και λες, παιδιά, τι ακριβώς θα κάνατε εσείς? Τι θα κάνατε, ποια ήταν η δουλειά σας δηλαδή? Τι σας βάλαμε εκεί πέρα? Είναι γελίο, δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι και έτσι αρλουμπογραμμένο, γιατί αρλουμπογράφει ο κόσμος όταν προσπαθεί να μπουρδοκλώσει κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο. Έγινε αυτό το δυστύχημα, συνέβη, προφανώς κάποιοι φταίνε. Άμα δεν είναι να κάνεις την δουλειά να διερευνείς ποιοι φταίνε, τι σε ρωτάμε, τι μας απασχολείς, τι απασχολείσαι κι εσύ? Προφανώς θα λένε, προφανώς θα επιμερίζονται ευθύνες. Δεν υπάρχει τρόπος να το συζητήσεις αυτό όπου να μην επιμερίζονται ευθύνες. Μπορεί να το κάνεις δίκαια, άδικα, να υπερτονίσεις τις ευθύνες της μιας πλευράς, αλλά δεν υπάρχει τρόπος που να μην επιμερίζονται ευθύνες. Κάνουν οι άλλοι τώρα ασκήσεις ρητορικής ισορροπίας προκειμένου να πάρουν αποστάσεις και να μην τους βάλουν υποτίθεται σε ένα κομματικό παιχνίδι που είναι να αναγνωριστούν ευθύνες στην κυβέρνηση. Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει, αυτό πρακτικά συμβαίνει. Και υπάρχει τώρα όλο αυτό το φρουφρού που κρύβει αυτή την πολύ απλή αλήθεια. Τώρα, παιδιά, κάποιος φταίει. Αν δεν μπορείς να βοηθήσεις το να πεις ότι φταίει αυτός, μη με πρίζεις τώρα. Έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Να βρούμε πώς θα λειτουργήσουν, για παράδειγμα. Υπάρχει και αυτή η άμεση δέσμη μέτρων. Να λίγο πώς γράφεται ακριβώς. Ένα λεπτάκι. Προτείνει δέσμη μέτρων βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων για την ασφαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και βραχυπρόθεσμα μέτρα έχουμε. Δηλαδή, ξεκίνησε ο σιδηρόδρομος. Δεν τα έχουμε πάρει όλα και θα πάρουμε κι άλλα. Δεν αρκούν τα μέτρα γεραπετρίτη ότι τα τρένα θα πηγαίνουν αργά και θα έχουμε δύο σταθμάρχες. Δεν έχουμε καταλάβει. Δεν βγαίνει εύκολα νόημα και αυτός είναι ο στόχος που δεν βγαίνει νόημα. Δηλαδή η συσκότηση και το φταίνει από λίγο όλοι. Σημαίνει ότι δεν φταίει κανείς. Γιατί μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα και η ευθύνη δεν πάει μόνο στους οργανισμούς. Προφανώς πάει και στους πολιτικούς προϊστάμενους που είχαν αυτή την ευθύνη να δουλεύουν αυτοί οι οργανισμοί όπως δεν δούλεψαν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό. Αν δεν δουλεύει τίποτα, τίποτα. Αν υπάρχουν ευθύνες στη ΓΕΟΣΕ, στον ΕΡΓΟΣΕ, στον ΟΣΕ και στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, δηλαδή σε όλα αυτά τα οποία το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης και του κατακαιρματισμού μας έκανε να κάνουμε, που φτιάξαν 200 οργανισμούς και δεν μπορούν να κάνουν ένα έργο. 200 οργανισμούς για ένα έργο που δίνεται σε άλλον, σε εργολάβο, να το κάνει. Οπότε καταλαβαίνετε τον μπάχαλο. Απορώ πως δεν ολοκληρώνεται με τίποτα τηλεδιοίκηση η σύμβαση η 717. Αν λοιπόν όλοι αυτοί έχουν ευθύνες, έχει ευθύνες και ο υπουργός που είναι πάνω από όλους αυτούς. Δεν έχει. Υπάρχει κομμάτι για ευθύνη Υπουργείου Μεταφορών. Γιατί διαβάσαμε για όλους τους οργανισμούς που είναι κάτω από το Υπουργείο Μεταφορών. Υπάρχει κομμάτι σε αυτό το πόρισμα που λέει για τις ευθύνες ή εκεί μπαίνει το να μην μοιράσω ευθύνες. Δηλαδή μοιράζω, αλλά στο Υπουργείο λες να μην μοιράσω και να μην το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή να μοιράσω όλους τους υπόλοιπους. Ναι, σε όλους τους υπόλοιπους. Σε όλους τους υφισταμένους. Ναι, ρε παιδί μου, να το κάνω τύπου λίστα πέτσα. Να με ρωτήσουν γιατί έχεις πάρει και έχεις μοιράσει χρήματα στους φίλους σου και να μπορώ να πω, α, δεν το έχω κάνει εγώ, έχω βάλει έναν ιδιώτη να το κάνει. Εντάξει, αυτός είναι ο σωστός ο επιμερισμός ευθυνών. Και λες μετά, εμένα παιδιά δεν είναι η δουλειά μου να επιμερίζω ευθύνες. Η δουλειά μου είναι να κάθομαι εδώ πέρα, να φροντίζω να κερδοσκοπούν οι φίλοι μου. Και όταν γίνεται η στραβή, να φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από μένα που είχα την εποπτεία. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Δεν περιμέναμε να πάει καλύτερα. Κάπως έτσι θα πήγαινε. Δηλαδή, για όποιον έχει λίγο παρακολουθήσει, επειδή είχαμε τόσες υποθέσεις συγκάλυψης στο πρόσφατο παρελθόν, εξ αρχής από το πώς συγκροτήθηκε αυτή η επιτροπή, ήξερες ότι δεν θα βγει τίποτα από αυτό. Είναι ένα πόρισμα εκεί πέρα, ας πούμε, ακαδημαϊκό περί των παθογενειών του ελληνικού σιδηροδρόμου. Χρήσιμο αυτό. Χρήσιμο που παραδίδεται στον εισαγγελέα για να συνεχίσει την έρευνα. Συγκροτήθηκε μια επιτροπή μη κοινοβουλευτική, ανεξάρτητη, δεν έγινε μέσα από τη Βουλή αυτό, δεν ρωτήθηκε ποτέ η αντιπολίτευση, μπήκαν κάποιοι με επιλογή του νέου υπουργού, επιλεγμένοι από την κυβέρνηση, έκαναν το έργο που έκαναν. Πήραν και ένα καταδίωκτο που κανείς δεν κατάλαβε γιατί πήρανε και ολοκληρώθηκε όλη αυτή η φαρσοκομωδία. Εξ αρχής υπήρξε το πρόβλημα με όλο αυτό και τελικά δεν καταλάβαμε καθόλου την χρησιμότητα. Έχουμε μια παρέμβαση από δηλαδή, τον Σπύρο Γραμμένο. Και όπως το είχαμε ξαναπεί, ολοκληρώστε. Βεβαίως, αν είναι ή κάνεις μια εξεταστική, βέβαια είναι κακό ανέκδοτο, μια εξεταστική στην Βουλή για να το ερευνήσει, αυτός είναι ο ένας τρόπος, ο κοινοβουλευτικός, με διακομματική επιτροπή ή απλώς εισαγγελέας καλεί και κανένα εμπειρογνώμονα να κάνει το πόρισμά του. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Ανατίθεται σε εμπειρογνώμονες, σε πραγματογνώμονες, σε διάφορους ειδικούς να καταθέσουν επιστημονικά το τι πιστεύουν οι ίδιοι ότι πήγε λάθος σε αυτό το ζήτημα. Γιατί προφανώς ο δικαστής δεν είναι πραγματογνώμονας, δεν ξέρει τις παθογένειες του ελληνικού σιδηροδρόμου, ο χι εισαγγελέας. Αλλά δεν το κάνει ο Γεραπετρίτης αυτό. Πόρισμα. Λοιπόν, το σχόλιο της ημέρας είναι πόρισμα για μπαρουφοχάφτουλες. Λοιπόν, θα χρειαστεί να σας αφήσουμε. Λάβαμε ένα μήνυμα από τον Σπύρο Γραμμένο που λέει ότι είναι απέναντι σε ένα ταβερνάκι και με περιμένει για φαγητό. Έχουν εκδηλώσει διάφοροι και διάφορες το ενδιαφέρον τους για να έρθουν και να τους κεράσουμε. Κερνάει ο Σπύρος, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Χρόνια πολλά, Σπύρο. Χρόνια πολλά, Σπύρο. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, Και επειδή μας λέτε ότι δεν έχουμε θετική διάθεση και τέτοια, να ζήσεις δεν έχει. Απλώς θα πληρώσει. Απλώς πληρώνει. Μερικές φορές. Μπορεί να τραγουδήσει, παιδί. Ναι, μερικές φορές το κάνει αυτό. Παριστάνει ότι έχει γενέθλια για να μπορεί να πληρώνει. Για να μην του λένε, έλα ρε, πάλι εσύ θα κερνάς, και το κάνει απλώς για να πληρώνει. Οπότε, αν το πετύχετε πουθενά, τραγουδίστε το τραγούδι των γενεθλίων και παραγγείλτε ό,τι θέλετε. Και θα δείτε πώς πιάνει. Είναι φοβερό με τον Σπύρο. Είναι το ευαίσθητο του σημείο. Δεν το έχει αποκαλύψει δημόσια, αλλά. Επειδή νομίζω ότι μπορώ να πω ότι τον ξέρω αρκετά καλά, αυτό είναι το μυστικό του Σπύρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ που μας ακούσατε σήμερα. Δηλαδή είχα πολλές μέρες να νιώσω έτσι. Δεν ξέρω εσύ, Θανό, αν είχες πολλές μέρες να νιώσεις έτσι. Έτσι. Νιώθω κάπως έτσι. Ήταν πολύ ωραία που τα ξαναείπαμε. Θα τα λέμε συνεχώς τώρα, θα γίνει χαμός, παιδιά. Έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε αν έχετε ενημερωθεί. Υπάρχει πυρετός προετοιμασιών, αναβρασμός στο The Press Project. Κανονίζουμε διάφορα projects, δημιουργικά, με content creation. Γιατί έχουμε μάθει ότι θα γίνουν εκλογές. Το ξέρουμε αυτό από πολύ σίγουρη πηγή, το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, έχει ανακοινώσει την ημερομηνία. Ναι. Το Σάββατο πάει στην Πρόεδρο. Ναι. Τετάρτη λέει. Ναι, τώρα ότι θα έπρεπε κανονικά να επικαλεστεί εθνικό λόγο δεν μας νοιάζει. Είναι περίπου στην τετραετία, οπότε συνταγματικά έχει προβλέψει ο συνταγματικός νομοθέτης, εκεί έχει έναν αστερίσκο, ότι μπορεί να γίνει και λίγο νωρίτερα από τα 4 χρόνια, αν γουστάρει ο Πρωθυπουργός, χωρίς επίκληση εθνικού λόγου. Έτσι το γράφει. Λέει αν γουστάρει ο Πρωθυπουργός. Ναι, όχι, το λέει. Χωρίς επίκληση εθνικού λόγου. Θάνο Καμίλαλη, θέλω να προσέξεις και να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων με το όριο της ευθύνης που σου αναλογεί. Λοιπόν, με τον όγκο της ευθύνης που σου αναλογεί. Θα συνέχισε εσύ για τα content creations που ετοιμάζονται. Λοιπόν, επειδή έχουμε μάθει ότι θα γίνουν εκλογές, φερόμαστε και εμείς ανάλογα. Θα ασχοληθούμε τις εκλογές και εγώ. Η δέσμευση. Γι' αυτό είναι δέσμευση. Εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Και ξαφνικά ένα δημοσιογραφικό site ασχολείται με τις εκλογές. Πώς τους ήρθε τώρα αυτό, τρέχα γύρευε. Δεν βγάζεις άκρη με τους ανθρώπους, παιδιά. Δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, να είστε καλά. Οι πυρετώδεις προετοιμασίες, θα ήθελα να δηλώσω ότι περιλαμβάνουν πολύ, πάρα πάρα πολύ, σύνδεση καλωδίων. Ωραία, φίλε. Φέρε αυτό, πιάσε αυτό. Κούνα μου το καλώδιο, κούνα αυτό να δω που μπαίνει. Αυτή είναι μια φράση που ακούγεται συχνά. Που είναι ο ένας στη μία άκρη και ο άλλος στην άλλη και λες κούνα αυτό να δω που καταλήγει το καλώδιο, καταλάβατε. Δεν τα ξέρετε τώρα εσείς, αυτά είναι πράγματα πολύ εξελιγμένα. High-tech. Πολύ εξελιγμένα. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ξεκινάει από κάτω από τα τραπέζια του The Press Project. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη, είπες Χριστός Ανέστη στον κόσμο. Ερχόμαστε μετά την Ανάσταση. Ξεκινάμε εκπομπές. Είπες ένα Χριστός Ανέστη. Έπρεπε να είναι πρώτη είδηση, Χριστός Ανέστη. Πρώτη είδηση, εντάξει. Ναι. Πώς εορτάστηκε και τέτοια. Δηλώσεις. Αυτό θα ήταν. Δηλαδή, Τσίπρα να πετάει κανάτα. Μητσοτάκη να χαιρετάει αυθόρμητα. Πολιτικούς να φωτογραφίζονται σε εκκλησίες. Ωραία. Σκέψου να είσαι πιστός και να βλέπεις αυτό το θέαμα τώρα. Μιλάμε τώρα. Σφαλιάρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 3:17. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 7,5 λεπτάκια που με πλησιάζουν λίγο περισσότερο στο θάνατο, τα έχετε φάει εσείς. Τα έχετε μασουλήσει από τη ζωή μου. Από όσα λίγα νιάτα μου απομένουν, αυτά τα 7,5 λεπτά σας τα χάρισα. Καλοφάγωτα. Το ξέρω ότι θέλετε να πιείτε το μεδούλι της ζωής μας, αλλά έχουμε και εμείς ζωή. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Καλοφάγωτα και σε σένα, Κωνσταντίνε, με το Σπύρο. Γεια.